ایک شیر ہی سے فائدہ ہوا. ہمارے والد اپنے حالات کی تنگی سے پڑھانا نہیں چاہتے تھے. ایک مرتبہ روک دیا. مولانا ضیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والد کو خط لکھا کہ اس کی زندگی پریشان نہ کرو, پڑھنے کے لیے بھیجو. مولانا ایسی باتیں لکھتے ہیں. ابا نے فوراً پڑھنے کو بھیج دیا. ہمارے ساتھی تھے ابو طفیل, انہوں نے پڑھا. کیا ہے کیا ہے بھائی پیائی جو شما پیل ہاں یہ پڑھو جو شما پیل موبائل خدا ہاں چشم از پے علم بائد خدا کہ دے علم تما خدا را سنا. اب تک مجھ کو یہ یاد ہے کلمہ اس کا ساتھی تھا. چلیے اسی طرح ساتھی بعض وقت عجیب باتیں کرتے تھے. ایک غالب نے وہ تو فیل ہی کرا یا کسی اور نے کہا تھا یا تو آدمی پڑھے نہیں پڑھے تو پھر اچھی طرح سے پڑھے. اس بات نے بھی میرے اندر اثر کیا ہے. حالانکہ میں سب ساتھیوں میں سب سے صحت کے اعتبار سے گیا گزرا تھا. مسلح کالج فائدہ پہنچانے پہ آتے ہیں تو اس کے لیے انتظام کرتے ہیں کلمات سنوات میں. چلیے اور اس کو بیان کے سرکار کے مشیر آتا ہوں حضرت معاذ مدنی نسبہ ہوں اور حضرت کی تائز باہم دمیلی وقی صدی اللہ ایمان آتی گئی ہوں یہ بارہ حضرت محمد روشن اور حضرت کو محلی بارہ حضرت نے سکیانا کہ مجھے بارہ حضرت نے سکیانا کہ مجھے بارہ حضرت نے سکیانا کہ مجھے بارہ حضرت نے سکیانا کہ مجھے بارہ حضرت نے نبید نے جب یہ اپنا قصیدہ قریش کی محفل میں پڑھا تو وہاں حضرت عثمان بن مظعون موجود تھے. لبید جب پہنچے اس بل پر اللہ کل شیم اللہ بات تو حضرت عثمان بولے صدق کا, لیکن جب انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا تو کل نعیم لا محالہ زائل تو انہوں نے کہا مذہب کا نعیم الجنت لا یزول. تو لبید کہنے لگے کب تمہارے مہمان کے ساتھ اس طرح لوگ بات کرتے تھے. ایک آدمی کھڑے ہو کر عثمان المظعون کے منہ پر تھپڑ مارا جیسے ان کی آنکھ نیلی پڑ گئی. تو عثمان جس کی پناہ میں تھے اس نے کہا کیا کیا, فرمانے لگے میری یہ دوسری آنکھ بھی اسی جیسی کی محتاج. یہ تھے یہ سابق القول صحابہ. چلیے قال رجل محشی کہتے ہیں وہ عمر بن الخطاب اور مقدمے فتح الباری کا حوالہ دیتے ہیں. یہ سرو ہے بلکہ حافظ ابن حجر نے مقدمے نے لکھا ہے وہ اسد بن حضیر چلی بتانا ہے لگن شاعر پر اگر یہ یا بالکل تو بھی وہ ابو رضا اور مولانا کا مقصد ہے ولا رسد نہ ہوگا تو لینا کو پھر لینا تو پھر بھی جائے تو ہم کو تفیا وہ سب اس طرح نہیں جائے گا والدین سچی ہے نا پھر سے دل کا مقصد ہے نا معاف کر دیں ہم تجھ پر قربان جائیں ان امور کا کو جن میں ہم نے اپنے نفس کا اتباع کیا ہے. یہاں پر اشکال یہ ہے کہ تصدیہ تو اس شخص کا کیا جاتا ہے جس پر پنا جا رہا ہے اور اللہ تعالی کا معافر ہے اس کی پرنا آئے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ محبت و تعظیم کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے. اپنے یہاں مقصود یہ نہیں کہ اللہ پر پنا جائے. چلیے ان اياك بنا سيدنا وبسيا اول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سائق وقال عامر بن الاقوي فقال ارحم الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبل لو لم تعلم لو لم تعلم لو لم تعلم بحياة اللہ واقعہ صفیہ کی حدیث میں اس کی تصریح چلی آہستہ آہستہ شیشیوں کو چلاؤ قوارین سے عورتیں مراد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قوارین سے تشبیہ اس بات میں دی کہ جائے اونٹوں کے تیز چلنے سے خطرہ ہے کہ وہ گر نہ پڑیں اور ان کو چوٹ نہ لگ جائے جیسے شیشیاں ٹکرا کر چور ہو جاتی ہیں. یا اس بات میں تشبیہ دی کہ عورتیں سرگرد تاثر ہوتی ہیں, تیرے اشعار کے مضمون سے کہیں متاثر نہ ہو جائیں, جیسے شیشیاں نازک ہوتی ہیں ذرا سے ٹکر سے ٹوٹ جاتی ہیں ایسے ہی عورتوں کے قلوب بھی ہوتے ہیں. چلیے ظاہر حضور کا بولنا کسی نفسانی جذبے کا تفہیم کے لیے, اور عام طور سے لوگ اس طرح کے کلمات نفسانی جذبات کی بنیاد پر بولتے ہیں اس لیے اس کو اشکال ہوتا ہے. چلیے بابو حجائل مشرکین, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرک کی حج کرنا جائز ہے, یعنی بعض وقت حج کے اشعار مستحب ہیں جبکہ ان سے مشرکین کے دل کو توڑنا مقصود ہو, کیونکہ اشعار کے ذریعے انسان کی قوت ٹوٹ جاتی ہے. چلی اتنی بار یہ حدیثیں سب آ چکی ہیں, کوئی حدیث ایسی نہیں جو پہلے نہیں آئی ہے, لیکن تیرے مقدر پر تجھے رونا چاہیے, ایک حرف نہیں آتا ہے. چلو سب تمہیں آوارگی اور بدماشی کی ہے اپنے علاقے میں, اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا ہے, اس کی سزا پا رہا ہے. چلو بے قصل قاب اگر ہو تو یہ قصہ کی جمع اور جو شان عمر کے معنی میں آتا اور قاصور جو قصے بیان کرتا, اور اگر قصص کے تفریح کار کرے تو یہ اسم نقص سے جس کے معنی ہے بیان. میں یہ پوچھتا ہوں جب یہ حدیث تہجد میں آئی تھی تو آپ نے اس کو دوبارہ کیوں نہیں پڑھا؟ بے شرم تھے. چل بس انما قال واقع, چل بس یہ حیات تم بتا چاہیے, ہم نے جس دن سے پڑھا اس دن سے یاد ہے یہ سب. چلیے حرام کھاتا مدرسے کا کھانا تو بے حیا تم کا. چل بس وہی بات ہے بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ماضی کے احوال سے شیر گوئی اور شیر خانی کا جواب میں ہمیں فرما دیا. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے شیر خانی کی مذمت معلوم ہوتی ہے, تو اگر شیر خانی مضمون تو شیر گوئی بھی مضمون ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, لائن کرے جو احادکم قہن خیر المین کرے شیرن. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ کے باب سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ حدیث محمود ہے غلبے پر, یعنی اگر انسان کی شیر کے معاملے میں یہ کیفیت ہو جائے کہ اشعار اس کے اوپر غالب ہو جائیں, جب دیکھو شیر کوئی شیر خانی کر رہا اور ذکر اللہ اور علم قرآن سے غافل ہو جائے تو ہے قرار, اور اگر غلبہ کی کیفیت نہ ہو تو قرار کیوں. یہی معنی ابو عبید القاسم السلام بیان کی اور اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے. نمبر دو, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسے اشعار سے تعلق رکھتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حج کی گئی ہو. ابو عبید ابن جریر طبری طحاوی نے شعبی سے ہی نقل کیا. اس پر بھی اشکال ہے کہ حضور کی حج میں تو ایک مصرع بھی ناجائز ہے, چیزائے کہ آدمی کا حج اسے پیٹ بھر جائے اور حدیث پاک میں پیٹ بھرنے پر نقید کی جا رہی ہے, حج پر نقید نہیں کی جا رہی ہے. اس لیے یہ توجیح بعید ہو, مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور یہی ابو القاسم سہیلی کی رائے معلوم ہوتی ہے, اور ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ایسے اشعار جن کا مضمون صحیح نہ ہو استشہار کے طور پر ذکر کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں. آدمی ایسے اشعار کو کثرت سے پڑھے, بے ضرورت پڑھے, یہ ہے مضمون. نمبر تین, بات علماء نے ذرا اس میں توسیع کر دی. اس سے نام پوچھ کے آؤ تو صحیح پوچھو, یہ جو دیوار سے لگا ہوا بیٹھا اس سے نام پوچھو, دروازے سے وہاں جاؤ بالکل اخیر میں, نام اور پتہ پورا پوچھو, چلتے رہو, چلو جلدی کرو. دونوں کا نام پوچھو, یہ جو دروازے سے لگے ہوئے دونوں بیٹھے ہیں, نام پتا ان دونوں, یہی یہی یہی, ہاں یہی دونوں, نام اور پتا پورا لکھ کے آپ کی. وہ کہتے ہیں ایسے اشعار مراد ان کا مضمون صحیح نہیں, اور ابو ابن خزیمہ ابو نعیم السوہانی وغیرہ حضرات کہتے ہیں جن اشعار میں جن احادیث میں اشعار کی مذمت وارد ہوئی اس سے اہل جاہلیت مبتلین کے اشعار مراد اور جہاں مدت اور جواز وارد ہوا اس سے محققین کے اشعار مراد. وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا حدثنا بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يخرج بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلمات ان معنی میں استعمال کرنا جنہیں حضور نے استعمال کیا ہے جائے. آپ نے کلمات زجر کے لیے استعمال کی, ان کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے. لہذا اگر زجر کے طور پر یہ کلمات استعمال کیے جائیں تو جائے. چلیے کیسے بنے گئے, کس کو خطاب ہوا لغتوں نے قریش کا مطلب یہ کہ اہل قریش زجر کے لیے کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ حقیقی معنی مراد نہیں لیتے. چلیے ایسا تو نا دس سے غائب مرتبہ یہ کلمہ بخاری میں آیا ہے. امام بخاری نے اس کلمۃ الباب سے اختلافی مسئلہ بیان کیا, وہ یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین میں جماعت جیسے ابن مسعود مجاہد تو کہتے تھے سامع کرنا مکروہ ہے. ابن عمر حسن جسم جواز کے قائل تھے. امام بخاری نے اسی کو ثابت فرمایا اور دلیل میں وہ حدیث پیش فرمائی ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زعم کا لفظ ثابت ہے اور یا آپ نے اس کی تقریر فرمائی ہے. اس پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سمتی ہے تو رجل زامو, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زامو کا استعمال مکروہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ زامو اگر قول محقق یا مضمون کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ تو ہے جائے, اور اگر بے اصل بات کے لیے نقل کیا استعمال کیا جائے تو اس کو تو یہ ہے مکروہ, اور اسی کو متیت الرجل بری متیہ قرار دیا گیا. اس لیے کہ جیسے سواری کے ذریعے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے, اسی طرح سے آدمی بے اصل بات کو زان کے اوپر سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے. یہ سمجھ میں آتے ہیں دماغی غبی ہے کہ جاتا ہوتا ہے تو توجہ ہی نہیں. ایک ایک چیز جو ہے ابھی ابھی گزر رہی ہے اور کچھ بھولتا جا رہا ہے, بس کیا ماتم کر اپنے اوپر کچھ بھی نہیں, اسے کوئی توجہ نہیں سمجھ میں آتا. ابھی تو حدیث آئی چلی انسان نو پاتر نجن پد جتو نام ہو میرا چلی پال سب تارا چنو حاضر پد جن نم اجت یا مہانی پال تم مہانم گا تو سمن چلی امام بخاری یہ بتانا چاہتی ہیں جب جو ہے تو استعمال جائے جب کی غرض سے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ویلت ویحد. امام ابو منصور ازہری نے اکثر اہل لغت سے نقل کیا کہ لفظ ویل تو ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی مصیبت ولیا میں گرفتار ہو جائے اور اس کا مستحق ہو, اس پر رحم نہیں کیا کھایا جاتا. اور وہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور اس کا رحم ہو, اس پر رحمت و شفقت کی جاتی ہے, اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اسی لیے بہت سے علماء سے منقول ہے صحابہ کا دین سے ویل کلم تو رحمت دین ویل کلم رحمت اور ویل کلم عذاب. امام بخاری نے ضعفاء کبیر خرائطی نے مساوی الاخلاق حضرت عائشہ سے ایک حدیث کی نقل کی ہے جس میں یہ مضمون وارد. لیکن ابو منصور ازہری نے یزیدی سے نقل کیا ہے کہ دونوں ہم معنی حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہی معلوم ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے اس بات میں دونوں الفاظ کی حدیثیں پیش فرمائی ہیں. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بخاری نے تو صرف لفظ ویلک کو یہاں ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ استعمال کرنا جائے, اور جن حدیثوں میں ویلک کے بجائے ویحک کا لفظ آیا ہے ہو سکتا ہے کہ بخاری اس کو روایت کے معنی تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوں کہ راوی کی اپنی تعبیر ہے. لیکن ہر جگہ یہ توجیہ مشکل ہے, خصوصاً صاحب بدنام کے قصے میں. اس لیے یہی کہنا پڑے گا کہ بخاری دونوں کلمات کو ہی معنی مانتے ہیں. اللہ اعلم. ذکر کی چلتے بہت اپنے بارے میں غور کیا کہ میں بہت سے لڑکوں کی غلطی پہ اتنا ناراض نہیں ہوتا ہوں. گزشتہ سال 30 سال لڑکے پڑھتے تھے, لیکن تمہاری بات پہ کیوں غصہ تھا؟ سمجھ نہیں آتا ہے تمہارے اندر خود سے طبیعت ہے, تم اپنے کو اہل سمجھ کے پڑھتے ہو اور وہ بچے اپنے کو نااہل سمجھ کے پڑھتے ہو. تمہارے اندر کبر اور گھمنڈ ہے, ان کے اندر توازن کی کبر اور گھمنڈ کی نحوست جو ہوتی ہے یہ پریشان کرتی ہے. چلیے بس چلیے, میں ویسے عقل سے نہیں بولتا ہوں, ان سے لے جا کے کہیں تنہائی میں قسم لے لو, یہی حقیقت ملے گی. چلیے حدیث مسلم میں آ رہی تھی, تو آپ کہاں تھے بیٹھے ہوئے؟ تنور میں بیٹھے ہوئے بے حیا کہیں گے. جس وقت یہ پڑھتا ہے تو آپ غائب ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں. چلیے, اس پڑھنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. پڑھنا جو ہے اس وقت انسان کو کچھ فائدہ دیتا ہے جب توازن کے ساتھ ہو. تحصیل علم کی غرض سے ہو، عدم علم اور اس کے احترام کی ملحوظ رکھنے کے ساتھ ہو. پڑھ لیجیے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کہاں ہوتے ہیں دیکھا؟ چلیے وہ چلیے. اگر اس کا جو ہے گلا صاف ہوتا، ایک دن بھی آسن پڑواتا. بہت پریشان کر دیا آپ نے. چلیے وہ چلیے. لن یتیر کا، لن یتیر کا ہے. چلیے بتا رہے یتیروں سے. چلیے مسلم حدیث کی پڑھ رہا تھا. آپ کہاں کے؟ بے شرم کہیں کے. مکان من اقرانی یہاں پر بعض علماء تو کہتے ہیں قرب ساعت مراد بتانا مراد ہو، یہ بھی علامہ کی پشتی کی رائے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد ساعت صغرا کا بیان کرنا ہے. یعنی اگر یہ بچہ جوان ہوگا تو اس کے جوان ہوتے ہوتے ہی لوگ اپنی قیامت کو پہنچ جائیں گے، وفات ہو جائے گی. امام اسماعیل نے ہی دونوں معانی اختیار فرمائے. ان دونوں معانی میں سے راج یہی دوسرے معنی ہے، اس لیے کہ یہی حدیث دوسری جگہ آئی ہے اس میں صاف وارد ہوتی ہے. حتی تقوم علیکم ساعتکم. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں یہی لفظ محفوظ. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی علامت بتانا چاہتے جس کے ذریعے انسان کے متعلق یہ تحقیق ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ کے لیے محبت. اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے رسول کا اتباع کرے، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجے گئے، جو اللہ کے رسول کی مان کر چلے گا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کا نمائندہ ہے. اور نمائندہ کی بات ماننا اصل کی بات ماننا، اور کسی کی بات ماننا اس کی عظمت اور اس کی محبت پر متفرق ہوتا ہے. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اس بات کا ذکر فرمائی. محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کا اتباع کیا جائے، اور محبوب کے اتباع کی علامت محبوب کے نمائندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع. آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے. محبوب کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ محبوب کی چال کرتا ہے، محبوب کا اتباع کرتا ہے، پھر محبوب کی منزل تک پہنچتا ہے. ایک آدمی کو کسی سے محبت کا دعویٰ ہو، محبوب کہیں جا رہا ہو، محیط اس کی اتباع نہ کرے کسی اور طرف کو چلا جائے تو یہ وہی نہیں سکتا جہاں محبوب گیا ہے وہیں محیط پہنچ جائے. محبوب کہیں پہنچے گا محیط کہیں پہنچے گا, پھر المرء مع من احب کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری کی ذہانت دیکھو, انہوں نے المرء مع من احب کیا معنی بیان کر فرماتے ہیں کہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے, اس کا اتباع کرتا ہے. لہذا رسول کی محبت اللہ کی محبت کا صحیح معیار اللہ و رسول کا اتباع کرنا ہے, اور اللہ کی محبت کا معیار تو اللہ کے رسول کی اتباع ہے. چلو آدمی لگا رہے کوشش کرتا رہے, کوئی چلا گیا وہ تھا محبوب, کوئی رہ گیا وہ تھا محب. محب کو یہ چاہیے کہ محبوب جس رستے پر چلا اور جس طریقے سے چلا اسی راستے کو محب بھی اختیار کر لے اور اسی طرح چلنے کی کوشش کرے. کسی شخص نے خواب دیکھا حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کہیں جا رہے ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہے ہیں. سائیں توکل شاہ صاحب نے فرمایا مولانا ذرا جلدی بھی قدم اٹھاؤ, حضور تشریف فرمائے وہاں چلنا. مولانا نے فرمایا میں تو صحابہ کے میں تو حضور کے نقش پا کو تلاش کر رہا ہوں, جہاں جہاں آپ کے پاؤں پڑے ہیں انہیں پاؤں پر رکھوں گا. سائیں صاحب چل دیے اور حضرت نقش قدم محمدی کو تلاش کر کر کے اس پر پاؤں رکھ کے پہنچ رہے ہیں. بعض لوگوں نے بتایا کہ خواب میں یہ بھی اضافہ تھا کہ جب حضور کے پاس دیکھا گیا تو حضرت نانوتوی پہلے پہنچے اور سائیں صاحب بعد. میرے جذب و جوش سے کیا ہوا, قدم پہ قدم رکھنے کی ضرورت ہے, محمد کو اتباع کرنا ضروری ہے. جو ان کے پیچھے چلے گا وہی جلدی جائے گا, یہ قدم کھینچ دیں گے آگے بڑھا دیں گے. چلیے صرف محمد میں ہے اور ان کی باتوں میں ہے, نہ کسی صحابی میں ہے نہ کسی تابعی میں نہ امام. کوئی ایک لاکھ بار چاہے کہ شافی کے قدم پہ قدم رکھ کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے بے فکری کے ساتھ تو نہیں سکتا, اور اگر محمد کا قدم معلوم ہے اور اس پر کوئی قدم رکھ رہا ہے بے فکری کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچے گا. کیوں؟ اول زنی ہے ثانی فقہ, شافی کی فقہ زنی ہے ابو حنیفہ کی فقہ کی طرح, اور محمد کی ہر بات قطعی ہے. جو محمد کے نقش قدم پر قدم رکھے گا وہ سیدھے وہاں پہنچ جائے گا. چلیے کل پوری رات نہیں سویا ہوں, آج بھی پوری رات 3 بجے میں سویا ہوں, 4:45 کچھ اس کے بعد پھر اٹھا پیشاب کیا, وضو کی ہمت نہیں ہوئی, آگے بیٹھا رہا اذان ہونے لگی. اس سے چند منٹ میں لیٹا, پہلے لیٹا نہیں ہوئی, جب اذان کی آواز آنے لگی پھر مجھ کو تھوڑی سی بس یہی مجھ سے جادو کی اتنی سخت تکلیف ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا. گزر کوئی چلیے تیری آواز ہی نہیں اچھی لگتی, تو ہی نہیں اچھا لگتا. اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے پاس بھی نہ آؤں گا کمرے. کیوں؟ پتہ نہیں کم خبیص کب مرے گا, کہاں مرے گا, کیسے آ جاؤں گا وہاں. چلیے یہ گجراتی ہے, یہ لوگ تو فارین جانے کے لیے فوراً تیار رہتے ہیں, کہیں ادھر ادھر چلا جائے گا, بہتا بھی لاتا ہوں. چلیے, بہت فورن کے نام سے اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کچھ ہونے والا ہے, کم وقت کہیں. اور مجھے لوگ بلاتے, ایک جگہ سے فون آیا کہ دنیا کو ذرا بلایا جاتا ہے تو آپ وہ فوراً آ جاتے ہیں, اور آپ کو بار بار کہا جاتا ہے تو آپ آتے نہیں. میں بھی کچھ کہہ رہا تھا, میں نے کہا تیرے گجراتی ہوں گے, میں یو پی کا بڑا آدمی ہوں, بڑی جگہ کا رہنے والا ہوں, میری ہر چیز بڑی ہے. دیکھو واقعی بچوں مجھے تکلیف جہاں سے ہو میں نہیں جاتا, تو آرام طلب انسانوں میں گھٹنوں میں درد اس میں اس میں کہاں جاؤں گا. تو بچوں پڑھنے لکھنے کا آدمی ہوں, ورنہ تو ایسی جگہ رہتا کسی سے ملتا ہی دروازہ بند ہوتا ہوں, چپ بیٹھا پڑے. بال بچے ہوتے ان کو نوکری دے دیتا اور ٹھاٹ سے رہتا, کہاں نوکری دے دیتے, اپنے یہاں دے دیتا, سب کی تنخواہ مقرر کرتا اور سب سے ہر مہینے پیسے وصول کرتا. کہ تنخواہ ہی کیا ہوتی, ہاں حکمت سے دیتا پھر لے لیتا. چلیے حکمت ہوتی کہہ دیتا بھائی اپنی ماں کو خراب میں اتنا دیا کرے, پھر بڈھی سے کہتا ہے اے بڈھی سب تیرے نہیں ہیں, کچھ میرے بھی ہیں, لاؤ میں بڑا ہوں اس لیے دو حصہ میرا ایک تیرا. اس طرح سے اپنا مروڑتا رہتا اس کے گلے کو. بڈھی کہتی کہ تم ہی لے لو, کہا ہے تو مجھے دلواتے ہو. بھائی بات سمجھو, تمہارے کو دے کر یہ سب بھی خوش ہوں گے اور تمہارے ذریعے میں لے کے اپنا کام چلا لوں گا. سمجھو کیا خام خواہ کے لیے منہ بنا رہی ہو. بڈھی کو خوب سمجھاتا. چلیے آپ لوگ بھی ایسا کر سکیں تو کریں, لیکن ہوگا نہیں. اب زمانہ بچے بدل گیا, پہلے بچے ایسے تھے ماں باپ کسی سے. اب چلیے ایک لمڈا ہے کہہ رہا میں تو الگ رہوں گا, ابھی تو پائے ہوا چار سال ہوا, اس کے بعد ہی آیا تم سے کہیں, ابھی وہ کہہ رہا میں الگ رہوں گا. الگ ہی کر دو, میں تو بچوں بالکل چاہتا ہوں الگ کر دو, جھگڑا نہیں ہوگا, خوشی خوشی الگ ہوں گے, پھر اس کے بعد تعلق رہے گا. اور میں تو اسے الگ کر کے پھر کبھی جاتا, ارے بچوں بات یہ ہے اور اس وقت ایک کام درپیش ہے, ہم بس ان کو اپنا ادھر ادھر کر کے سمیٹ سمیٹ کے لے کے آ جاتا. ہر مہینے یہ سب کیا کرتا, کبھی آگے کبھی پیچھے, مجھے سمجھ میں آتا سمجھتا کہ بس ابا آ رہے ہوں گے تو سب لے ہی کے جائیں گے. چلیے ارے بچوں سب کا حق ہے, بچوں کو لکھنؤ میں صاحب تھے بچوں کو الگ کر اور فرمایا آنے کے بہت غریب, جب بھی تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی ماں کے پاس سے لے سب لے جاتے تھے, اپنے یہاں کا الگ پکاتے تھے اور ان کے سب پوتے اپنے برتن لیے کھڑے رہتے تھے, دادی یہ چاہیے دادی وہ چاہیے, اور دادی تھوڑے سب کو ڈانٹ دیتی ہے چلاؤ ڈاؤ. جو اللہ اور رسول کی اتباع کرتا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہوگا, اور جو اللہ اور رسول کے طریق کو چھوڑ دے معصیت میں مبتلا ہو جائے ایسے شخص کو زجر کے لیے اقصا بھی کہہ سکتے. اقصا یہ زجر قلب کا کلمہ ہے. انسان جب معصیت میں مبتلا ہو گیا تو کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا, کتے سے بہرحال سوال نہیں ہوگا, اس لیے اس کے لیے اقصا کا کلمہ کرنا جائے گا. چلیے چلیے چلیے جیسے کوئی میرے سر کو یہ کھینچے ہوئے سینے کے سر کوئی وزن بیٹھا ہوا ہے سر پر سینا ہر سے زیادہ تکلیف ہے چلیے اسی طرح ظالم عالموں کے ساتھ آپ نے ہوا رفتار کرتے ہیں اس کے معنی ہے دفاع خطاری کرتے ہیں ذات موجمہ غلط ہے سراف رسال معاملہ ہے اور اس کے معنی ہے اس کا کپڑا پکڑا زور سے چلی کیا بنے ہوئے ترکیب مردود کہیں کا قول الرجل مرحبا مرحبا اعطیت مکان رحمت ذا ساعتین امام بیہقی نے دلائل میں ابن عساکر نے زرار بن سیف بن ذی یزن سے نقل کیا ہے سب سے پہلے یہ کلمہ سیف بن ذی یزن نے استعمال کیا جب وہ حبشہ پر غالب ہوئے تو عبدالمطلب مبارکباد کے لیے حاضر ہوئے سیف بن ذی یزن نے کہا مرحبا و سہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین میں یہ کلمہ تین مرتبہ منقول ہے ایک مرتبہ صاحب راضی صاحب آئیں تو فرمایا مرحبا بیگم کی دوسری مرتبہ جب ام ہانی آئیں تو فرمایا مرحبا بیگم ہانی تیسرے موقع پر اور عبد القیس کی آمد پر فرمایا تھا مرحبا بالوقت غیر خزایا ولا ندامہ اس کے علاوہ ترمذی میں دو مرتبہ کہنا اور واضح ہے ایک مرتبہ جب اکرمہ آئے مسلمان ہونے کے لیے تو فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر اور ایک مرتبہ جب حضرت عمار کو آتے دیکھا تو فرمایا مرحبا بالطیب المطیب یہ کلمہ مہمان کی آمد پر مسرت کے اظہار اور بشاشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں وہاں والوں کے دل میں اور مکانوں میں پوری آپ کے لیے گنجائش ہے وسیع جگہ آئیں چلیے اس ترجمۃ الباب کی غرض میں اختلاف بعض شراح تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے آبا کے عصمہ کے ساتھ بلائے جائیں گے اور یہ جو ایک حدیث میں ہے الناس لا يدعون يوم القيامة الا بأمهاتهم سترا على أبائهم أخرجه الطبراني، اس کی تردید مقصود ہے، یہی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے حدیث ترجمے کا مطلب قرار دیا. اور یہاں تک لکھ دیا کہ امام بخاری نے ترجمہ جو منعقد کیا اس کے الفاظ ایران سے یوم القیامت بے آباد لا بے امہاتے ہیں، لیکن نہ ترجمے میں یوم القیامت کا لفظ ہے اور نہ لا بے امہاتے ہیں، بلکہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی آبا کی طرف منسوخ کر کے پکارا جائے، اس لیے کہ جب قیامت کے دن اسی طرح پکارا جائے گا تو دنیا میں بھی اسی طرح سے پکارنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اور اس نے